بس غدوة من ماليزا إن شاء الله. المهم كما سهمو تليسوما سيكوبوا بلكين بلا شك kwenye kufanyia kazi ni sehemu kubwa tukio watu kuangalia masaili na itatusaidia hata kama tujazunguka kwa upana wake, lakini kile ambacho tumechukua bila shaka kitatusaidia tukizingatia na kukifanyia kazi, tusaidia endapo mtu imemtokea shaka ameshajua hali zilivyo baina kupunguza kuzidisha au kutia shaka ndani ya swala afanye nini na sijida ya kusahau iweje, bila shaka atakuwa na jua namna ya kufanya. Na vile vile watu ni wajumbe kwa mtu ambaye amefahamu na amedhibiti vizuri, kumuelekeza mtu kiasi anachojua kuhusiana na masuala haya vile vile ni vizuri, lakini vile vile watu wasipupie kuyazungumza mambo na kwa upana zaidi ya vile anavyofahamu au akaulizwa akajibu tu kwa sababu ya kuona haya akisema sijui itaonekana sio shekhi, sio mwanafunzi wa maana, la sio sawa hivyo. Na jambo lingine, watu wajitahidi sana kuzingatia yale ambayo wanasomeshwa, kwa sababu kwa wakati huu wa sasa watu wengi wanakuja kusoma dini baada ya kuwa hawana manufaa tena ya kidunia huko nje. Wengine utaona washakuwa watukutu huko maskuli, kazi ya kuiba kalamu na fagio za watu ndio analetwa katika dini aje kutuibia sisi huko. Na watu wanaiba, yani mtu kama hapa mwanafunzi anaiba kanzu, kweli mtu ana akili kanzu aiba? Bila shaka huyu hafai kuwa mwanafunzi. Na wengine washakuwa hawaelewi, mabicho yao hayana kitu, ndo wazee wake bora mpelekeni madrasa, kwa maana kama anamleta kufanywa ruqya, yani dini anakuja kusoma kama ruqya, kama akisikia sikia hadithi labda akili zitarudi. Sasa hii si jambo la sawa. Wachache ambao wazazi wao wanaona kwamba kusoma dini mwanangu ndo kusalimika, na hawa wanaanza mapema jambo hilo, wanalianza mapema, na ndio maana marakizi zinapata tabu, kwa sababu watu wanakuwa watu wa mtaani wengi. Hata wanafunzi waweza kukaa nao kwa muda, mara nyingine maneno yanayozungumza maneno ya kimtaani, sio gonga nipe tano sijui lugha, hawezi kuzungumza mtu mwenye mtu wa dini, kijana Muislamu, mtu anasifika na wanafunzi hawezi kuzungumza vitu kama hivyo, lugha za kimtaani mtaani tu, mshikaji sijui ndio nini maana yake. Ongeza vipi mwanangu, vipi ndo maneno gani tumzee? Wewe ni mfano kwenye jamii, lakini lugha kama hizi watu wasitumie, bali wanafunzi wa dini watumia maneno kama haya. Kwa hiyo tunaona katika marakizi nyingi, kwa sababu hatuja tumeanza kusoma katika marakizi, tumeziona na watu wengine wakisoma nao. Sikana mtu mtoka kwao kwa anavuta sigara, hapa anaona mibano hapa, anakimbia mara moja moja anavuta. Anakula pipi zake kwa anarudi hapa. Wewe unasoma dini vipi? Unavuta sigara unasoma dini? Tofauti. Haya tumeona hivi. Wanafunzi wengine, wengine wakivuta bangi wanaletwa katika madaris sababu labda ataacha bangi. Mtu anaangaliwa si akatoka kwenda kuvuta bangi. Mwanafunzi anachungwa. Huyo ni yende huko kwenzie makondo ya daladala huko. Si tabia za wanafunzi. Kwa hiyo lazima watu wawe makini. Hii ni ibada watu wanaifanya. Ibada, kusoma dini ni ibada. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona, anaangalia nia za watu, ana isije watu wakajiharamishia. Ikawa umekaa muda mrefu kumbe akili yako ipo katika dini. Watu kila wakisoma akili yako uwe dereva wa Scania. Akili yako iko Marekani. Akili yako umri unakwenda huku huna kitu wala kule hupati. Watu waamue na kumkusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% kwamba mimi nakusudia kusoma dini niondoe ujinga mimi na niwafikishie wengine ujumbe huu, na kujadidi nia, kufanya upya zile nia zetu, iwe watu wanasoma lillahi. Sio kwamba unasoma kwamba kule kijijini kwetu kule najua watu mimi nikienda salafi mimi watanikoma. Vile vile utakuwa utaharibikiwa. Tukienda tutasikia fatwa za ajabu, mara unaandika makala, huyu si yule fulani huyu anaandika naye, mara naye anafanya raddi, afai huyo. Wewe wafaa mwenyewe, wewe stamakani kwenye kusoma kwanza. Na haya yamidhuru dawa sehemu kubwa, hata katika miji yetu. Lakini watu tubakie katika hali ya wanafunzi, muda wa kuwa ni wanafunzi tubaki hivi hivi. Hizi sifa sifa watu msizipende hivyo. Mtu usimama huju wa shekhe wetu, utapata faida. Umo kwenye magrupu maneno yako mengi, na watu wajiepushe na mambo hayo. Na mimi hata magrupu ya 10 mimi sitii neno langu kwenye grupu, siandiki wala sitaki chochote. Wataandika wengine tuone, mimi natazama tu watu wanavyofanya. Lakini watu wasishabikie mambo hayo. Na yeye limezungumza jambo na yeye anatoa pale, anatoa nukuu yake anarusha pale. Watu washughulike na kusoma, washughulike na kusoma. Leo wanafunzi tukamzuia tu kwamba asitumie simu ikawa ni kero. Ni kero. Na simu watu wanazimana kama hapa, hawakosekani watu watukutu na namna hiyo. Simu mtu, wewe sio mfanya biashara, huna familia, huna chochote, mtu hakuna chochote cha maana. Na haya tumeyashuhudia wengi katika wanafunzi, mambo ya kipuuzi kabisa. Mtu imamu, muadhini msikitini, unaonekana una adabu, mvaa kofia, ukimuona kama mtu anaelewa sana, kumbe wapi? Yeye ndio mtu ambaye haelewi kabisa. Haya yatawadhuru katika kusoma, au yatatudhuru ikiwa tutafanya hivyo, hatutoendelea katika kusoma. Na wengi nikiwaangalia hapa, naona umri wao bado watu wako majumbani mwao, labda wachache watu wazima, watu wengi wanasoma baada ya kuwa umri umeshakwenda na wana majukumu. Sasa nyinyi hamuoni kwamba huyu ana majukumu na amekuja? Ah, kumbe na mimi nikifanya mchezo, na uenda amekuja yuko chini yako. Utakuta mtu mzima akija anaanza kusoma kijuzuni asome. Hiyo ni dalili kwamba kumbe mimi nipo katika neema. Unaona huyu bwana muda uliompita amkuja akiwa hivi, ndio uone kwamba upo katika neema. Unasoma huna ndevu wala dalili za kupata ndevu huna. Kwa hiyo sasa watu wasifanye mchezo katika hili. Sasa miji ilivyo sasa hivi Unguja, hii sio ile. Kila kona mabalaa tele. Imekuwa mji na kurubiana na Dar es Salaam tu. Mambo mengi. Lakini siku zile kwa mtu uweza kusoma, mfano sisi kutuko, wakati ule uko kingeje, kwa mtu uweza kukaa mwaka, miezi sita, hujamuona mwanamke mtembea kichwa wazi. Mpaka ukisafiri huko kwenye mkoani, ukipanda meli, ukija labda ndio una ah. Mara nyingine hutokea hivyo. Lakini sasa nafikiri ukitoka hapa sijui kwa utafika barabarani kule. Ta muziki kadha balaa kila kitu. Na wakati ule simu zenye bado, sababu simu miaka 2002 huko ndo kwenda huko watu na miliki mmoja, mmoja watu wengine wengi walikuwa watu wanasoma katika madarasa, simu tutazoa watu hawana simu. Kwa hiyo watu wawe makini katika kusoma kama wameamua. Na kama mtu ana ah, mimi nimekuja tu najua baba bwana, mimi nimeona nije tu mwaka huu tu kisha baba bwana. Sasa wewe utawaharibia wenzio. Utawaharibia wenzio. Na kama nia yako vile vile, badilisha nia. Kama ah, mimi nikidhania hivi, kumbe huu ndio utaratibu wa sawa kusoma dini, ndio kwenye ustaarabu nitajua hiyo. Kwa hiyo waubadilishe nia. Uwe katika watu wazuri na uweze kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nyinyi mnaona walinganizi katika miji hakuna walinganizi wa dawa hii, dawa changa, watu wachanga wenyewe tu, kwanza tuko mwanzo, maadui kueleweka ni tabu. Kwa hiyo usije ukaenda na wewe tena ukazidi kuleta balaa. Uwe mfano kwamba kweli ile salafia na ule usalafi umekuathiri wewe na unautekeleza wewe, kule wewe tekeleza tu, kuna watu watapata athari kwa kule kutekeleza kwako. Elewana mashaikh. نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.